समस्त श्रोता बंधु के एमएमपी परिवार दिस सँ होली के हार्दिक शुभकामना आ बधाई। आओ उपस्थित छी हम राधे भाई संग में मिथिला के फीमेल रॉक स्टार जूली झा, होली जोगीरा के मस्ती के संग फगुआ के रंग। Holy! कल कल कलकत्ते से जय हो। कल कल कलकत्ते से काली मैया, काली मैया के चढ़े दूध बतासा। कल कल कलकत्ते से काली मैया, काली मैया के चढ़े दूध बतासा। कोई नाचे कोई गावे कोई देखे तमाशा, फिर देख देख रे मशीन। दोपहर में देखलो तो लागल हसीन, राइट में देखलो तो छोड़ल मशीन, फिर देख देख रे सारा रारा भैया रे सारा रारा, सारा रारा रारा सारा रारा भैया रे सारा रारा। सब मिली सुनियो जोगीरा के तान, सब मिली सुनियो जोगीरा के तान, अपना मिथिला में भगवा महान, फिर देख देख रे करे।